katika mambo ambao walikuwa wakiyafanya watu wa kijahiliya ni sala, salatu raghaib kama wanavyoiita. Sala hii inasaliwa usiku wa mwanzo wa Ijumaa, usiku wa kuamkia Ijumaa ya mwanzo wa mwezi wa Rajab. Inasaliwa sala hii baina al-maghribi wal-isha, ni sala ya kibida, bali hadithi zilizokuja kuelezea sala hii zote ni maudhua. Dhakara dhalika al-imamu Shawkani fi al-fawaid al-majmu'a wa ibn al-jawzi fi al-mawdhu'at, ametaja hadithi hiyo kwamba ni maudhua